آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشي فواجبنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه ولا إله غيره کے لائق ہے جس نے ہمارے محبوب ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ملجا ہمارے ماوا ہمارے مشکل کشا کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے, صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے یا صرف حیوانوں کے لیے رحمت نہیں ہے, میرے آقا دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. مخلوقات کی ابتدا سے لے کر مخلوقات کی انتہا تک ہر ہر شہر کے لیے رحمت ہے, پتھروں کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, درختوں کے لیے بھی رحمت ہے, انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے, فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے, فرش کے لیے بھی رحمت ہے, اور سارے مل کر کہہ دو عرش کے لیے بھی رحمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے اسی لیے ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. اے پیارے حبیب, ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا, اس لیے کائنات کا کوئی سب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کی رحمت سے ہمیں کچھ نہیں دیا, یعنی اپنے تو درکنار برائے بھی حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی نہیں ہے, بلکہ حضور نے ان پر بھی کچھ رحمت کے قطرات برسا دیے تاکہ یہ قیامت کو خداوند کریم کے دربار میں میری رحمت کے محروم میں میری رحمت سے محروم ہونے کا شکوا نہ کر سکے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم, آئیے ذرا میں آپ کو چند ایک مثالیں کائنات کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا, کس کو پیدا کیا؟ ذرا توجہ دے کر مقبول کیجیے, اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا فرمایا, کس کو؟ عرش کو, تو اس پر لکھا بکاتا تھا آ گئی ہی, حدیث میں آیا ہے بکاتا تھا آ گئی ہی لا الہ الا اللہ, اس پر لا الہ الا اللہ لکھا. تو جب لا الہ الا اللہ لکھا تو حدیث میں آیا ہے کہ عرش کانپنے لگ گیا. عرش, اب بولو, عرش پر ایک کپکپی تاری ہو گئی, سر سلسلہ ساری ہو گیا. کیوں؟ اس نے کہا جس کا نام مجھ پر لکھا جا رہا ہے وہ تو کفار بھی ہے کہار بھی ہے. نہ جانے مجھے تعلق کروانے کے بعد اگر تھوڑی سی کچھ غلطی سنبھل ہو جائے تو کس بڑے حالات سے مبتلا کر دے اور کس بڑے چرچ کون کون سے کام اس پر نازل کر دے. لیکن حدیث میں آیا ہے جب لا الہ الا اللہ کے بعد لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساکر العرش عرش کا جو نردہ ساری تھا جو سلسلہ ساری تھا عرش تو کاف رہا تھا وہ ٹھہر گیا. کیوں؟ اس نے کہا اگر وہ جبار اور جہار ہے تو صاف جس کا نام لکھا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اسی لیے خدا ذوالجلال نے فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سارے پھر کے بولنا سبحان اللہ. خدا کا کلام ہو اور مصطفیٰ کی شان ہو تو پھر مسلمان کچھ کیوں نہ ہو. تو جس کا دل خوش ہو بلند آواز سے پکار کر کہہ دیا کرے سبحان اللہ. عرش کے لیے رحمت. آئیے میں انسانیت کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ اس وقت مسئلہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے انسانوں کا. ایک انسان وہ ہے جو ہر وقت آقا کی تعریف کرتا ہے ہر وقت حضور کے گن گاتا ہے حضور کی سراہ کرتا ہے حضور کی ناز پڑھتا ہے حضور کا احسان یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں شکر بجا لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے آقا دو عالم کے صدقے سب کچھ ملا مجھے کملی والے نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. لیکن وہ بھی انسان ہی کہہ رہا ہے جو کہتا ہے مجھے آقا کچھ نہیں دیتا. اس لیے میں کہتا ہوں انسان کی بات کروں کہ انسانیت پر قطع نظر ایمان اور عدم ایمان کے ایماندار ہو کوئی شخص یا بے ایمان ہو اس کی بات میں بات کروں گا. لیکن اس کے قطع نظر میں عام انسانیت کے لیے جو حضور باعث رحمت ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو دیکھیے سب سے پہلے میں وہ واقعات کرتا ہوں جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. وہ شخص نبی پاک کا دشمن تھا دشمنی میں نمبر رکھتا تھا سب سے اول کا دشمن دورہ والا. ہاں اب کیا دو سفی عمر کا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا ہاں کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق اللہم هذا هو الحق من عندك اے اللہ. کس نے کہا؟ ابو جہل نے. سارے بول کے کہو ابو جہل کہتا ہے اللہم. اس کے معنی ہے یا اللہ. کیا معنی ہے؟ یا اللہ. معلوم ہوا یا اللہ کا ابو جہل بھی کائر تھا. یا اللہ کا ابو جہل بھی لیکن فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی صبرہم وعلی تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، بلہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، بہت بڑا سب کو بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ یا اللہ تو وہ کہتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یا اللہ کہنے کے باوجود میں نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے، معلوم ہوا کہ یا اللہ کہنے سے نجات نہیں ملتی، اگر نجات ملتی ہے تو یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ کہے تو ملتی ہے۔ اگر صرف یا اللہ کے نجات ملتی ہوتی تو ابو جہل باقی ہوتا، اس لیے کہ دعویٰ قرآن کا ہے کہ ابو جہل کھانے کھانے کے گلاب پر پکڑ کر یا اللہ کہتا ہے، کھانے کھانے کے مجھے بولو گلاب کو پکڑ کر کیا کہتا ہے، مجھے بولو، اگر وہ بھی صرف یا اللہ کہے یا رسول اللہ کا انکار کرے، تو بھی صرف یا اللہ کہے یا رسول اللہ کا انکار کرے، تو بتا تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ارے پکا رشتہ ہے، مضبوط ہے، آج بھی جو یا رسول اللہ کا انکار کرتا ہے اور صرف یا اللہ کا اقرار کرتا ہے، سمجھ لو تو اسی کے رشتے داروں میں سے ہے۔ آئیے میں آپ کو اب وہ آیت سناتا ہوں جس میں اللہ نے ابو جہل کا کہنا نقل کیا، کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یاد رکھے کہو سبحان اللہ، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیرا قرآن پڑھ کر اور تیرا قرآن سن کر تیرے محبوب کے غلام کتنے خوش ہو رہے ہیں، کرا رہا اے اللہ کرا رہنا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جیسے ہم اس دنیا میں نسل اعتماد بنا کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھ کرتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ایسی میں اپنے ہم پیدان حشر میں بھی بنا، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں یا اللہ جب ہمارا حشر ہو تو محفل میلاد مناتے ہوئے ہی حشر ہو، جب ہماری اجر آئے تو محفل میلاد مناتے ہوئے ہی آئے، آپ ہی چاہتے ہیں نا ہمارا وقت اجل آئے تو محفل میلاد مناتے ہوئے آئے، محفل میلاد اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ تمنا اور آرزو تو پورا فرمائے۔ ابو جہل کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ کیا کہتا ہے، یا اللہ اگر یہ نبی تیری طرف سے واقعی سچا نبی ہے، واقعی معلوم ہوا اس کو الہ کی الوہیت میں شک نہ تھا، اس کو محمد مصطفیٰ کی رحمت میں شک تھا، حضور کی نبوت میں شک تھا، حضور کی شان میں اس کو کہنے لگا کان ھذا، یہ اشارہ کیا نا اس نے، ان کان ھذا ھو الحق من تمطر علينا حجارة من السماء ہلکا کہا ہے سارے مل کر نہیں بولتے مل کے بولو نا کہنے لگا جانتا اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا نبی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش پر صاف ہوگی ہم اتنا بن علی کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل فرما کوئی دردناک تکلیف دینے والا عذاب نازل فرما ایسا عذاب نازل فرما جس کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکل جائیں ٹھیک ہے نا اللہ کہتا رہا ابو جان تھا نا کہتا رہا خدا نے اس کو جواب ہی نہیں دیا فرمایا کتا ہے اس کا کچھ نہیں کہا ہاں اپنے محبوب سے فرمایا اپنے اپنے محبوب سے فرمایا پیارے محبوب مجھ سے یہ کہتا ہے یہ ابو جان مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب کا دن فرما مجھ سے کہتا ہے یہ تو نہیں کہ میں ان پر پتھروں کی بارش برسا نہیں سکتا یا ان کو دردناک عذاب دے نہیں سکتا میں نے تو ایسا سا عذاب نازل کیا ہے کہ وجعلنا عالیہا سافلہا میں نے اوپر والی سطح نیچے کر دی اور نیچے والی سطح اوپر کر دی یوں زمین کا تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا ایسے ایسے عذاب بھی نازل کیے ہیں اور میں نے ایسے ایسے عذاب بھی نازل کیے ہیں جنہیں انہیں نافرمانی کی میں نے کہا تو تیرا تب خاصی کسی کو بندر بنا دیا وہ جگہ جگہ ٹانٹا پھرتا ہے وہ جگہ جگہ اور جب چاہا کسی کو خنزیر بنا دیا خنزیر ایسا ہوتا ہے کہ انسان شکل بھی نہیں دیکھتا اتنی مقبول شکل ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ شکلیں دکھاتے ہی نہیں ہیں کیوں نے پتا ہے اگر دکھا دیا تو لوگوں کو اصلی حالت کا پتہ چل جائے گا بہتریا کے خنزیروں کی چھپڑے چھپا کر ایک بات سمجھ لیا آپ نے ہاں ہاں تو فرمایا نبی کے نام فرمان سے میں نے کہا تیرا دردن خاصی یہ ابھی ایک کام ہے انہوں نے رکا لکھا تھا کر کے رسو کے بارے میں کر رہا ہوں ایک حصے کا میں جواب دے چکا تھا اور دوسرے میں یہ لکھا ہے انہوں نے یہ نہیں یہاں ایک چار درخوا لکھا جی صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنایا گیا تھا وہ بندر اصلی سے یا نقلی سے کوئی قسم کا ہے رکا وہ پتہ نہیں کہا گیا ہیں وہ جھوٹ تو میں بھی دوں گا. جائیے اور اس کے لفظ پڑھ کر پھر جواب دوں. مگر اگر مل جاتا تو ابھی ان شاء اللہ ریز دیکھ لیتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عذاب دیا, جن کو کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنایا, وہ ایسے تھے کہ ان کی عادتیں ان کے جسم ان کے منہ سارے بندروں سے مشابہ ہو چکے تھے, لیکن آزا ابھی بھی انسانوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے. آزا انسانوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے, شکلیں بگڑ گئی تھی, شکلیں بگڑ گئی تھی, جسم پر پال اچائے تھے, شکلیں بگڑ گئی تھی, بال نکلائے تھے. دور سے دیکھنے سے بندر معلوم ہوتے تھے, قریب جا کر ان سے شبہ انسانوں کا پڑتا تھا. اللہ نے فرمایا کونو سمعی, نبی پاک کا جو گستاخ ہوگا کونو قیلا داتا خاصی بندر بنا دیا, بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا. مجھے لگتا ہے جیسے اب بھی ان کی نسل باقی ہے, ان کی نسل اب بھی باقی. آپ ان کا کائنات کا مطالعہ کرنے سے, کچھ آزادات دیکھنے سے, مختلف مقامات پر پھرنے سے, سیر کرنے سے, مختلف جگہ دیکھنے سے مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ ان کی نظر ابھی تک پاکی, ان کی نظر ابھی تک دنیا میں موجود ہے, موجود. کبھی وہ ناچتی ہے, کبھی وہ کودتی ہے, کبھی کلانگے لگاتی ہے. دیکھنے سے کبھی کبھی شبہ انسانوں کا بھی پڑتا ہے, لیکن شکلیں بگڑی ہوئی ہیں, شکلیں بگڑی ہوئی ہے. کبھی کوئی دیکھ لیتا ہے, کبھی کسی سے چھپا لیا جاتا ہے. ابھی بھی اس کی اولاد خدا نے فرمایا اے پیارے محبوب, یہ نہیں کہ میں عذاب دے نہیں سکتا, عذاب تو میں ان کو بھی دے سکتا ہوں, لیکن کیا کروں, جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو تیرا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اس لیے کر حبیب ما تات اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اے حبیب, جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے میرے اللہ نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیارے بابو, ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب دے دوں تو رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین ہونے میں فرق آتا ہے. کیسے کسی شخص کو کسی شخص کو کوئی کتا کاٹ جائے اور ارادہ کرے وہ اس کو مارنے کا, لیکن جس کے ہاں وہ کتا رہتا ہو وہ شخص اس کا اپنا دوست ہو تو وہ اس کو مارتا نہیں, کہتا ہے دل تو یہی چاہتا ہے کہ تجھے شوٹ کر دوں, مگر جس کے ہاں تو رہتا ہے وہ میرا دوست ہے, مجھے اس کا خیال آتا ہے. تو ہماری پنجابی میں ایک مضرب المثل ہے, کہا جاتا ہے کتیا تیرا منہ نہیں تیرے سر کا, سویا جس طرح تم ناچتے پھرتے ہو خدا تمہیں چھوڑتا پڑتا, لیکن کیا کریں اللہ نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اے پیارے حبیب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے پوچھا لو کہ اگر تمہیں خدا کچھ نہیں کہتا تو سمجھ لو کہ تم میں نبی ہے, تم میں نبی, اور نبی ہیں تو اس لیے کچھ نہیں کہتا, اگر نبی نہ ہوتے تو تم سب کو آج چودھری رات کا چاند دکھایا ہوتا. ہے خدائے ذوالجلال کی قسم جتنے گناہ اس وقت اس سرزمین پر ہو رہے ہیں یہ رحمت للعالمین کا سچا ہی ہے کہ یہ لوگ بچے ہوئے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیا کچھ نہیں ہو رہا, شرافت کے سرسوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. چادر اور چار دیواری کے اور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیا کیا بیان کروں. اپنے ہی بھائی ہیں, اپنے ہی دوست ہیں, ہم جیسے مسلمان بھی کہلاتے ہیں, کیا کہوں, کیا کیا کرتے ہیں. رک جا خدا نے تو جلال کی قسم اپنے ان پد پہلیوں سے فارغ آ جا, یہ سچا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم چلتے پھرتے ہو تجھے چہرا پڑ گیا, کہ اگر آج تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا تو تمہیں بالکل باتیں ہی مل گئی ہیں. یاد رکھو جب قیامت سوپا ہوئی خدا تو اپنے مصطفیٰ کو ایک طرف لے گیا تو خدا ایک ایک کر کے تم سے ایک ایک چیز کا حساب اور بدلہ دے گا. ایک ایک چیز کا, ایک ایک چیز کا حساب اور بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہو جاؤ بدرنا. پتا ہے اللہ فرماتا ہے بخش ربی کلا شکی, تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے, جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں, ڈھونڈتا ہے کبھی ڈاکٹروں کے پاس, کبھی حکیموں کے پاس, کبھی طبیبوں کے پاس, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی لاہور, کبھی پشاور, کبھی انگلینڈ, کبھی امریکہ. علاج نہیں ہوتا, ارے علاج کیسے ہو, یہ تو شامت ہے تمہیں تمہارے اعمال کی. باغ میں روتا ہے تو کہتا ہے کاش کے مجھے موقع ملا ہوتا تو میں ایسے بد عمل نہ کرتا. تکلیف آنے کے بعد تم کرتا ہے پہلے ہی کیوں نہیں توبہ کر لیتا اور اپنے آپ کو زندگی سے نکال کر کبھی کے نور کی طرف لے آتا. اے دوستو, ہماری بدحملیاں اور گستاخان رسول کی گستاخیاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ عذاب نازل ہو, لیکن صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے ایک موقع اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کے جی گھر سے حضرت عبداللہ کے اپنے ساتھی گھر سے پیارے کمپنی والے کو نکال دیا گیا. آپ مکے سے باہر جا کر بیٹھ گئے, لیکن جیسے ہی مکے سے انگور کو نکالا کہاں پر گیا, کھانے کو جو کچھ سٹاک تھا وہ ختم ہو گیا اور کھانا میسر نہیں ہے, لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ملتا. جن کے پاس کوئی زکے پڑے سبل پتے بھی تھے وہ بھی کھا گئے, حتیٰ کہ کیڑوں کی سوراخوں کو پھوڑ پھوڑ کر وہاں سے اکھاڑ اکھاڑ کر جو کھانے کے ذرات ملے وہ بھی کھا گئے. اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے. رؤسائے مکہ نے میٹنگ کی, کیا بات ہے, جب سے مکہ بنا ہے کبھی اس میں بھوک نہیں آئی, آج کیوں بھوک آ گئی ہے, چاند کیوں پڑ گیا ہے. ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ دراصل جب سے تم نے محمد مصطفیٰ کو اپنے شہر سے نکالا ہے اسی وقت سے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. اللہ, پھر کیا کریں, بلا لو, معافی مانگ کے بلا لو. ایک نے کہا, ارے تم نے تو ان پر اتنا ظلم کیا ہے, لیکن وہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے اپنے مطلب کے لیے تو مان جائیں گے. دوسرا کہنے لگا, ہاں ہاں جا کے تو دیکھو, اس میں تو اتنی نرمی ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے نہ کرتا ہی نہیں ہے. چٹھی لکھی, یا محمد صلی اللہ, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے آبائی گھر سے نکال دیا, مگر یقین جانو جب سے تم گئے ہو مکہ بھوک کا شکار ہے. اپنے خدا سے دعا کرو ہماری بھوک دور ہو جائے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. جب پھنستے ہیں تو پھر آقا کو ہی یاد کرتے ہیں. چٹھی رسان چٹھی لے کر آتا ہے, چٹھی پڑھتے ہیں اور کہ یہ نہیں کہتے جاؤ آج جاؤ. اس وقت کہاں تھے تم جب مجھے دکھا تھا, آج میں گھر یاد آ بڑا بھوک میں. اللہ یہ نہیں کر پایا, سائن میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جائے تو حضور اس کو خالی نہیں بھیجتے. اللہ, اپنا ہو یا پرانا تھوڑی پڑ دیتے. چٹھی پڑی, چٹھی پڑھ کر اسی وقت انگور نے سر سجدے میں رکھا, عرض کی, یا رب قومی کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا وفا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. الله أكبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کافروں کی بھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, کافروں کی بھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اللہ, اگر کافر تو بولو, ہاں ہاں کافر میرے مصطفیٰ کے در پر آ کر جھک جائے تو حضور اس کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں, تو اگر امتی ہو کر جھکے گا تو تیری مشکلیں حل نہیں کریں گے. پھر جب مشکل حل ہو گئی مکے والوں کی تو مکے والوں نے مشکل کشا تو پال لیا لیکن نبوت کا اقرار نہ کیا. اب سوچ لے مکے کے کافر اور مشرک تو اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے حبیب کبریا کے دربار میں جھک جائے اور تو امتی ہو کر بھی نہ جھکے تو سوچ لے تو کن مشرکی نے مکہ سے اچھا ہوا یا برا. یہ فیصلہ تو کر, یہ پرائے دعا کا تنگ لے جائے اور اپنے محروم رہ جائے. جس نبی کا نام لے لے کر لوگوں سے چندے بٹورتے ہو, جس نبی کی شکل بنا کر تم لوگوں سے اتنی عزت کرواتے ہو, اسی نبی کے خلاف بولتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے, جس کا کھائیے اسے نہ بجائیے. تو ٹھیک ہے, ہم تو اپنی آقا کا کھاتے ہیں, آقا سے ہی ٹھیک کریں گے, اور تمہیں جہاں سے ملتا ہے تم اس کے دین کھاتے چلو. یہ تو اپنا اپنا مشن ہے, اپنے اپنے قائد ہیں, اپنے اپنے آقا ہیں. تم اپنے آقا کی بات کرتے ہو, اپنے آقا کی بات کرتے ہیں. تم اپنے دینے والوں کو خوش کرتے ہو, وہ تو اپنے دینے والے کو خوش کرتے ہیں. تمہیں کہیں اور سے ملتا ہوگا, ہمیں تو خدا کی قسم ہمارے تعلق دیتے ہیں. اب تمہیں دیتے ہیں نہیں دیتے, ہمیں سب کچھ ہمارے آقا دیتے ہیں, سب کچھ ہمارے. ملا کہے گا دیکھو جی کتنا بڑا شرکیہ پال کے گیا, دینے والا تو خدا ہے, یہ کہتا ہے آقا دیتے ہیں. ملا شریف پاک کا فرمان نہیں سنا, حضور نے فرمایا دیتا تو اللہ ہے پر اس اللہ کے دیے کو تقسیم میں کرتا ہوں. تقسیم ادا سے اللہ نے فرمایا خدا جو عطا کرتا ہے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. کہ جولی میں جب ہماری پھرتا ہے تو آپ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. دیکھو نا, اب بٹا بھائی شرینی دیکھے کہ جاؤ جو حضور کا ذکر سننے آئے ہیں ان میں شرینی تقسیم کر دو. اب یہ راج صاحب اٹھے یا یہ صاحب اٹھے, انہوں نے ٹوکری لی اور آ کے آپ کو شرینی پکڑانی شروع کر دی. تو اگر آپ یہ کہہ دیں مجھے اس نے شرینی دی ہے تو یہ گناہ ہے؟ بڈھے بھائی کے دینے میں یا اس کے تک اس کے تبرک لا کر بانٹنے میں کچھ فرق آتا ہے؟ سلام اس کو مل گیا, کیوں خرچہ اس نے کیا, پیسے اس نے دیے, یا اسی طرح کی اور صاحب کا جگہ کا اعلان ہوا تھا. اگر کوئی اور صاحب لاتے ہیں شرینی اور شرینی لا کر دوسرے آباد کو دیتے ہیں, وہ تقسیم کرتے ہیں ثواب ان کا بھی مل گیا, انہیں تقسیم کرنے کا ثواب مل گیا, انہیں لانے کا ثواب مل گیا. یہ کہنا کہ ہمیں انہوں نے دی ہے